usprawiedliwienie mojego nie mogę. Leżę drugi dzień, otulając się w puchową kołdrę. On znowu wpadł na mnie prosto, uderzając ramieniem. Padłem ryjem prosto na ziemię. Szepnął coś niecenzuralnego do ucha. Mam teraz wielkie kuku, na które muszę sobie dmuchać. A ty? A ty? Jesteś lepsza niż bułka z masłem, niż czekolady, gwiazdy z telewizji. A ty? A ty? Niż samochodzik, zdanie sterowany, niż pieniążki i słodyczy. Kocham jak nigdy dotąd. Kocham jak nigdy dotąd. Nie umiem pływać, siło mi się znowu, że się topię, nic nie mogę poradzić. Podobno mam na twarzy wypisany frajer, jutro przyrzekam, muszę to sprawdzić. Jestem duże dziecko, chłopczyk co się krępuje. Powiedzieć tak prosto w oczy, co naprawdę czuję. A ty? A ty? Jesteś lepsza niż bułka z masłem, niż czekolady, gwiazdy z telewizji, niż samochodzik, zdanie sterowane. A ty? A ty? Kocham jak nigdy dotąd. Kocham jak nigdy dotąd. Kocham jak nigdy dotąd. Kocham. Czuję dziwnie, że ty coś nie bardzo, ale kocha mnie Ele, pismo światowe. Jestem tak naprawdę chłopczyk, co ze wstydem opuszcza swą głowę. Jestem duże dziecko, co się krępuje. Powiedzieć tak prosto w oczy, co naprawdę czuję. A ty? A ty? Jesteś lepsza niż bułka z masłem, niż czekolady, gwiazdy z telewizji. A ty? A ty? Kocham jak nigdy dotąd. Kocham jak nigdy dotąd. Kocham jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. Kocham jak nigdy dotąd. Kocham jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. Kocham jak nigdy dotąd. Kocham jak nigdy dotąd.